podejmowała decyzje przede wszystkim kierując się tym, czego chcą obywatele. Jak dodał, ważna jest współpraca z rządem przy realizacji dobrych projektów. Jeżeli rządzący będą podejmowali decyzje, które są dobre dla obywateli, to że ja będę te decyzje popierał. Powiem więcej, sam będę starał się robić wszystko, żeby pobudzać rządzących do działania w sprawach naprawdę trudnych. Tam, gdzie trzeba złożyć propozycję kwoty wolnej od podatku, tam, gdzie trzeba mówić o emeryturach bez podatku, wszędzie tam będę pobudzał rządzących do działania, będę proponował im konkretne rozwiązania, bo jestem gotów do współpracy. Obecnie Rafał Trzaskowski kontynuuje objazd po województwie śląskim. W tej chwili trwa jego spotkanie z mieszkańcami Bytomia. Tymczasem sztab Andrzeja Dudy pyta prezydenta stolicy o obietnice, jakie składał w kampanii samorządowej. Politycy PiSu Radosław Fogiel oraz Sebastian Kaleta zorganizowali konferencję prasową przed stadionem Skry Warszawa. Jak mówili, odbudowanie potęgi i infrastruktury tego klubu to jedna z wielu niespełnionych obietnic, jakie Rafał Trzaskowski składał, kandydując na prezydenta Warszawy. Niemal 2 lata prezydentury Rafała Trzaskowskiego nic się tutaj nie dzieje. Oczywiście przez 2 lata stadionu wybudować się nie da, ale prace pewne, zabezpieczenie finansowania, projekty, przetargi powinny być realizowane. Co się stało po wyborach prezydenckich warszawskich? Ledwie kilka tygodni Rafał Trzaskowski stwierdził, że bez inwestora prywatnego ta inwestycja nie powiedzie się. Został za to skrytykowany przez Gazetę Wyborczą, która jako pierwsza podniosła, że jest to w sposób jaskrawy złamanie obietnic wyborczych. Mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Sztab Andrzeja Dudy zarzuca też Rafałowi Trzaskowskiemu niespełnienie obietnic, m.in. dotyczących budowy obwodnicy śródmiejskiej czy bezpłatnych żłobków. Sąd w Łodzi aresztował na 3 miesiące podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 w okolicach Łodzi, do którego doszło w czwartek. Zginął w nim 51-letni mężczyzna, kierowca oraz pasażer uciekli z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później zgłosili się na komisariat policji pod Częstochową. Podejrzany wczoraj usłyszał zarzuty, przyznał się do winy, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Podejrzany odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przed wypadkiem zażywał narkotyki i spożywał alkohol. Był wcześniej karany, w tym za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, a także za kierowanie samochodem mimo orzeczonego zakazu. W chwili zdarzenia ten zakaz już nie obowiązywał. 31-latkowi grozi do 12 lat więzienia, natomiast 35-letni pasażer Audi usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Grożą mu 3 lata odsiadki. Od 1 lipca złożono już ponad 470 tysięcy wniosków w programie Dobry Start, poinformowała w Rawiczu w Wielkopolsce minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, pieniądze są już wypłacane rodzinom. Świadczenie z programu Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje ono wszystkim uczniom do 20 roku życia, w przypadku niepełnosprawności do 24 roku życia, bez względu na dochód rodziny. Wnioski od lipca rodzice mogą składać drogą elektroniczną poprzez ministerialny portal Empatia, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS-u. Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Na koniec jeszcze zagranica. Na wschodzie Ukrainy uczczono 6. rocznicę wyzwolenia miast Donbasu z rąk prorosyjskich bojówkarzy. W obchodach udział wzięli przedstawiciele ukraińskich władz, a także zachodni dyplomaci, w tym ambasador Polski. Nasza delegacja przywiosła do Donbasu pomoc medyczną. W wyzwolonym 6 lat temu Słowiańsku premier Ukrainy Denys Szmyhal, ale też ambasadorowie Polski, Estonii, Łotwy i Słowacji złożyli wieńce przy tablicy poświęconej ukraińskim żołnierzom, którzy oddali życie w walce z rosyjską agresją. Ambasador Bartosz Cichocki w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, bezpośrednio dotyczy też naszego kraju. To, co się dzieje w Donbasie, agresja Rosji, okupacja Krymu, to są nasze sprawy. Jeśli prawo międzynarodowe nie będzie szanowane w odniesieniu do Ukrainy, to ono nie będzie szanowane także w odniesieniu do Polski. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Dosłownie za moment rozpocznie się Grand Prix Austrii, czyli niezwykle wyczekiwana pierwsza runda Formuły 1. W treningach bardzo dobrze radzili sobie kierowcy Mercedesa, co przełożyli także na kwalifikacje, które wygrał Finn Valtteri Bottas, wyprzedzając Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Trzecie miejsce wywalczył Holender Max Verstappen i chyba właśnie między tymi trzema zawodnikami rozstrzygnie się dziś kwestia zwycięstwa na Red Bull Ringu. Kierowcy Mercedesa powinni obawiać się Verstappena, który dziś jeździć będzie na swoim domowym torze. Trudno zakładać, że namiesza coś przyszłość Ferrari. Taki Sebastian Vettel startować będzie dopiero z 11 pozycji. Z 7 ruszy Charles Leclerc. Teraz piłka, sporo dziś meczów, nawet teraz. Grają chociażby Athletic Bilbao i Real Madryd. Do przerwy remis 0-0, ale jeśli Real wygra, odskoczy Barcelonie na 7 punktów. Ponadto spotkania w Anglii, we Włoszech i w Polsce. Rozpoczął się mecz Pogoni z Jagiellonią, natomiast o 17.30 Piast zmierzy się ze Śląskiem. Obie ekipy muszą gonić Lecha, mówi trener Waldemar Fornalik. Remis z Legią pozwolił drużynie znowu poczuć się pewniej. Na pewno jest to istotny mecz dla układu tabeli, bo myślę, gdybyśmy ten mecz wygrali, no to bardzo poważnie zbliżamy się do pozycji gwarantującej udział w europejskich pucharach. Teraz zapowiedź naszej trójkowej sportowej audycji. W trzeciej stronie medalu nie zabraknie dziś siatkówki i raportu ze zgrupowania w Spale. Proszę przygotować się na ekskluzywną rozmowę Tomasza Gorazdowskiego z Witalem Heinenem. Poza tym znajdzie się coś dla fanów kolarstwa, koszykówki, a także nietypowej odmiany Formuły 1, tej wodnej. To wyścigi bardzo, bardzo szybkich łódek. Do setki rozpędzają się w 2 sekundy, bez problemu osiągają prędkości powyżej 200 km na godzinę, a rekord świata to nawet 250 km na godzinę. No i brzmią fantastycznie. Ponadto piłka, jakże, będzie oczywiście na bieżąco, ale też trochę wspomnień. Generalnie uważam, że ten mecz nie powinien się odbyć. Myśmy potem siedzieli w tej szatni, zawodnicy byli zmoczeni. Już nawet teraz nie pamiętam, czy nastąpiła ta pierwsza wymiana sprzętu, bo nas wołali do holu, że wchodzimy z powrotem. Ten mecz w takich warunkach dzisiaj nie ma szans się odbyć. To nie był mecz, to była piłka, to jak mówiąc o waterpolo, to była normalnie piłka wodna, a nie mecz. Trzecia strona medalu po 17 w trójce. Na koniec tenis. Iga Świątek gra swój pierwszy turniej po pandemicznej przerwie, a także po maturze. Polka gra w Montre i od razu awansowała do finału. W jednej drugiej ograła Szwajcarkę Simone Walter 6-0, 6-4. Trwa finał, w którym Świątek walczy z inną Szwajcarką, Wiktorią Golubić, i Iga prowadzi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, do końca dnia zapowiada się prawie w całym kraju. Więcej chmur możliwych tylko na Pomorzu i Zachodzie, tam też możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej w Koszalinie 21 stopni, najcieplej w Opolu 29. Jutro już więcej chmur, 19 stopni nad morzem, do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trzech razy nuta. Dzięki Annie Regulskiej trójka płynie w eterze przy współpracy Magdy Trzaskiej. Trzy nuty podążają tym tropem. Kłania się Roman Dziewoński. Ciepło, lato i od kilku dni słuchałem płyty sprzed lat. Fragmenty jej pojawią się, ale No to jest ta samba bossanowa, która powraca w moich audycjach, tak jak powracała przed laty, i jednocześnie staram się wyłapywać nagrania, które te dawne, stare, dla niektórych już przebrzmiałe być może, dla mnie nie, ale próbuję odnajdywać takie nowe wersje. Coś, co się pojawia, tak jak niedawno w najnowszych produkcjach, to się tak dzisiaj nazywa, to po prostu wspaniałe piosenki Marco Savalle. Sięgam na początek, zanim ową płytę przywołam, do jednego z największych przebojów, Desafinado, ale tym razem gwiazda sprzed lat, Astro Gilberto i George Michael. Płyta, która towarzyszyła mi przez ostatnich kilka dni w domu, to Brasil i João Gilberto. O João Gilberto może parę słów powiem później, ale chciałbym, żeby teraz Państwo w ten gorący czas lata, podobno wszyscy odpoczywamy, niektórzy od siebie, z różnych bardzo powodów, ale pomyślałem sobie, że ta melodia, ta piosenka João Gilberto o barwach takich akwarelowych Brazylii, odcieniach, półtonach, półcieniach i wszystkich subtelnościach, które niesie ze sobą bossa nova, nie wymaga żadnego wprowadzenia. João Gilberto. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. a brieku chcina do passado. Tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Canta de novo trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Tá de novo trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro da cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em solteiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bossa Nova jest po prostu kojąca. Do płyty João Gilberto powrócę jeszcze. A teraz to jest stosunkowo świeże nagranie. Co prawda sprzed kilku lat, ale... Ala Jarreau już pomiędzy nami nie ma, siedzi tam na chmurze i wydobywa z siebie dźwięki, których nikt inny nie potrafił wydobyć, tak jak on. Natomiast George Duke to postać, która odcisnęła swój muzyczny ślad w muzyce rozrywkowej, to bardzo szeroko rozumianej, chociaż jazz to jest jego świat. No ale nie tylko, jak się okazuje. Al Jarreau złożył taki hołd George'owi Duke'owi, nagrywając płytę złożoną z jego kompozycji, ale oczywiście przerobioną na swój melodyjny sposób. Sambosa, Summer Brazil, Al Jarreau śpiewa George'a Duke'a. Thank you. say, I want a soft samba sound. I want to hear the kind of song they don't play anymore. Till they play it, we can sing Georgia song. Taki letni powiew, gdzieś odchodzący, ale chłodzący, nie tak do końca. Dwie gitary przed nami. To jest co prawda pierwsze skojarzenie ze słynną pieśnią rosyjską, chociażby w wykonaniu Charlesa Aznavoura. Wojciech Młynarski też zrobił naszą polską wersję. Natomiast te dwie gitary troszeczkę będą miały coś z owym krajem na wschodzie wspólnego. Kompozytorem Leonid Agutin. Natomiast dołączył Aldi Meola. Było łagodnie, będzie teraz na pewno dynamicznie. Agutin, Meola, Cosmopolitan Life. Driving on the highway. If I don't know how to take the next train, then I won't ask. It's hard to explain. Simply I'll take the reality dive to my cosmopolitan life. Oh, Ali Meola, no było go tam słychać. Uciekam od wszelkich klasyfikacji, przypisywania, ten lepszy, ten gorszy, tamten to, tamten tamco i tak dalej, i tak dalej. Kieruję się tym, co mi się podoba. Może to jest zbyt indywidualne, ale nie da się ukryć, że to jest ten kierunek. I czasami ktoś, kto pojawia się niespodziewanie, ma jakiś ogromny wpływ na muzykę, mimo że potem o nim się zapomina. Ale w przypadku João Gilberto, i mówię tu o płycie Brazil, pozwolę sobie powiedzieć, że to jest jednak może nie koń pociągowy, bossanowy, ale ktoś, kto pojawił się na początku i postępuje tak dlatego, ponieważ w wywiadzie kiedyś z Antonio Carlosem Jobimem, a w innym, w Vinicius de Moraes, też powiedzieli, że to właśnie od tego się zaczęło, że w 1958 roku to szaleństwo opanowało kawałek świata. Przyznaję się, bez bicia, że ja też jestem w tym szaleństwie mocno zakręcony, ponieważ szukam starych, na nowo zrobionych i zazwyczaj trafiam na coś ciekawego, intrygującego. Czasami pojawia się ktoś z zupełnie innej sfery muzycznej i mamy jakąś nową bossanowę. Zanim te nowe się pojawią, powracam do tej płyty Brasil, João Gilberto. Tam nie tylko zgromadził wspaniałych muzyków, bo jest i Caetano Veloso, i Gilberto Gil, ale także Paulinho da Costa. Ja przypominam przy różnych okazjach o tym muzyku, bo mówi się, że nie wiem, Paulinho da Costa i na przykład Steve Gadd to są muzycy sesyjni. Dla mnie to jest najwyższe wyróżnienie, jeżeli zaprasza ich i Sting, i George Michael, i wszystkie współczesne gwiazdy, to wiedzą, co potrafią na tych swoich przeszkadzajkach, bębnach, w ogóle na różnego rodzaju perkusyjnych przyrządach nawyprawiać, ile dodają smaku tej muzyce. No a przed laty w tym nagraniu wszystkich ich można usłyszeć. Nuta Balero di Bayan, João Gilberto. No tabuleiro da baiana tem patapá, oi carulu, usa oi, tem burro pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, o seu amor de iaiá. No coração da baiana tem sedução louca, jiri, ilusão louca, candomblé pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bonfim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até nunca engerei, pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois vai ser mais uma ilusão, que o amor que governa é o coração. O tabuleiro da baiana tem oi, tempo pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana tem sedução louca, jiri, ilusão louca, não é pra você. Será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até me canjerei, pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. e depois vai ser mais uma ilusão que no amor quem beber meu coração. No tabuleiro da baiana tem patapá, oi caro, usa oi, tempo pra ioiô. Se eu pedir você me dá seu coração, seu amor de iaia. No coração da baiana tem. Pra você, juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha, inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até no Canjerê pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois vai ser mais uma ilusão e no amor quem governa meu coração. Promocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oktyliony, decyliony. Jestem ciekaw, czy ktoś byłby w stanie policzyć ilość, bo o liczbie to nie może być mowy, ilość możliwości w nutach, kompozycji przeróżnych. To jest chyba niewykonalne zadanie, bo tu działa jeszcze wyobraźnia. Afryka, różne brzmienia. Brazylia i Japonia. Co mogło z tego wyniknąć? Sam się zastanawiałem, kiedy dowiedziałem się, że cudowna Cezaria Evora została zaproszona do takiego projektu przez Ryuichi Sakamoto i dołączył jeszcze w dodatku Caetano Veloso. Takie wyprawy muzyczne, właśnie tyczące wyobraźni, połączenia różnego rodzaju podejścia do muzyki, do dźwięku, poszerzania naszej wyobraźni są wspaniałe. Jestem ciekaw, jak Państwo na to japońsko-afrykańskie, południowoamerykańskie doświadczenie zareagują. Oh. vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora não sou eu. Feel for the man who can't see that the loveliest of loves given free. This man need to know, doesn't reckon that to lose is to lose. I know, dawn will break across the sky. Soon you will abandon me. Forgiveness was much more than you could ask of me. I wanted to be fooled, now pain is all of me. Forgiveness was much more than you could ask of me. I wanted to be fooled, now pain is all of me. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E não querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei, taki muzyczny kontrapunkt dla bossanowy, ale inspirujący. Evora Veloso Sakamoto. Parę ładnych lat temu w jednej ze swoich swingowych audycji w Trójce przedstawiłem ten zespół, The Rosenberg Trio. Były to nagrania z North Sea Jazz Festival. Przyznaję, że śledzę karierę tych muzyków od dawna. Reprezentują Holandię, chociaż są właściwie obywatelami całego świata. Gitary i kontrabas. No i do tego jeszcze jakaś aranżacja. Wszędzie, gdzie się zjawiają. W Polsce wystąpili, na przykład w Krakowie. I publiczność także oszalała. Rosenberg Trio, Moonflower. Deklarowałem już, że uciekam od wszelkich klasyfikacji, ale Carlos Santana jest jednak jakimś symbolem muzyki latynoskiej, szczególnie kiedy zaprasza młodsze generacje i powstaje coś nowego, tak jak w tym przypadku. Wishing It Was, Carlos Santana i Eagle Eye Cherry. Good times can put me in fear. I always feel safe when things are bad, so I cannot let you come near. It seems that I thrive in the dark side of things. I always feel alive when the death bell rings. Now you come and you bring out the tears in me. Pain never makes me cry, but happiness does. It's so strange to watch your life walk by you. on the dark side of things. I always feel alive when the death bell rings. Now you come and you bring out the tears in me. Never makes me cry, but happiness does. It's so strange to watch your life walk by. Wishing it was, wishing it was more like a fantasy. Every day surprises me. Dziś to pożegnanie z płytą Brasil z roku 1980. 40 lat jej nie zaszkodziło, jak dobre wino. Smak wyborny, nabrany z czasem. Czas, jak to czas. Za bardzo wyrozumiały nie jest, no ale w tym wypadku. Listen game. João Gilberto. Disse alguém que há bem no coração um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinho vivo assim, sem esperança. Ai, que não me quis e feliz, bem feliz seria. Coração meu, convém descansar, soluçar mais devagar. Disse alguém, disse que há bem no coração um salão dourado, onde o amor sempre dança.